बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए असक मीठे सी ले जाए, हर उलझन को सुलझाए असक मीठे सी ले जाए। सुलझाए कस